Gençlik mi gider, bir yar sevince ne olur, ne olur, ne olur kardeş ne olur. Ne olur atam mı gider buradan gidince insan olunca mahkum olunca ne olur ne olur ne olur kardeş ne olur.